İhtiyacı var, ihtiyacı var. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Şu geçti ömrümü, ne çare gönlümü. Sana her günümü ihtiyacı var. İhtiyacı var, ihtiyacı var. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlüm. Sana her günümü ihtiyacı var. İhtiyacı var, ihtiyacı var. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlüm. Sana her günümü ihtiyacı var. Seninle ölmek isterim. Seninle yaşamak.